pare, people, bună seara, bine v-am găsit la Kiss Kiss in the Mix. De azi înainte, în fiecare seară ne întâlnim într-o formulă specială de vară, DJ Young și Olex. Mai exact de la 8 la 11 în fiecare seară de acum înainte, super hituri in the mix și printre ele dedicații, mesaje care vin la 0722 20 60 20 sau pe facebook.com/kissfmromania. Cu alte cuvinte, petrecem ziua la mare, la Summer Kiss, dar petrecem și seara la Kiss Kiss in the Mix. Mateo, amândoi pe Jing și Try, imediat Shift și Marius Moga sus pe toc. Hai să începem Kiss Kiss in the Mix. Mixăm doar hituri. 40 de minute non-stop mix. Kiss Kiss in the Mix. Amândoi. Amândoi. Asta a fost glumă. Și tot să aștept, să tot aștept, să aștept până mor. Și loc să mor cu ea, am să mor cu tot. Cu gândul la ea mă pierd ușor în decor. Și răspund că sunt bine, dar nici asta nu-mi este bine. Și ridic-o mână în aer, că știu că simți la fel. Nu te ocolește oricât ai în portofel. Unde mai numim rege în propriul castel. Atâta timp cât a fugit prințesa din el. Am două ore, schimbăm atât de tare. Am două ore. Mă tripez când văd că n-a postat de mult. Și-mi-e dor, man, când mă trezeam cu ea în pat. Acum mă trezesc doar cu ea în cap. Nici măcar nu-i online, online pe WhatsApp. Aș urla de dor, dar știu că nu-i fac pe plan. Și ridic-o mână în aer, că știu că simți la fel. Nu te ocolește oricât ai în portofel. Unde mai numim rege în propriul castel. Atâta din cât a fugit prințesa din el. La fel așa că pun o mână în aer. Inima te dă de go așa că pun o mână în aer. Lumea asta mare. Amândouă, împreună până la soare. Și pe drum difficult times. Why do we fall in love so easy, even when it's not right? Și când se lasă seara, în București, în Timișoara,

from the flashlights, wearing on the sides. You get all these highlights, rolling on them paper sheets. Bouncing off your body, baby, got me going down. Just the way you walk, you work this magic on my mind. Girl, would you use this flavor, make it, break it, don't care. Staring funny faces everywhere. On and on and on and on, looking it down up to the dome. Baby, work it, work it, work it. Summer Kiss, Kiss in the Mix. Hai să luăm mesaje de pe facebook.com/KissFM România, de la postarea Star de Kiss-uri. Orice ați face, lăsați muzica pe fundal și la comentarii scrieți-ne de Kiss-urile voastre. Maria Todasca vrea pentru fostul ei prieten: îmi lipsești enorm. Să înțeleg că n-a fost din vina ta, ci a lui, nu? Despărțirea. Stapta Andreea Raluca ne spune că este acasă cu noi în difuzoare și prietenii îi doresc însănătoșire grabnică. Lui Geo da Frankie din Focșani se află momentan în spital, ascultă Kiss FM acolo. Îți dorim să te faci bine și avem Robin Thicke și T.I. împreună cu Pharrell. O piesă foarte tare, Blurred Lines, imediat la Kiss Kiss in the Mix. Ascult doar hituri. Don't like work. Hey, baby, can you breathe?

fără doar și poate unul din hiturile verii, Connector, la Summer Kiss Kiss in a Mix. Final de oră, dar în câteva clipe începem o oră întreagă fără publicitate, doar cu hituri mixate. Rămânem mai departe cu voi, In a Mix, DJ Young și Olex. Asculți doar hituri. Kiss FM. Action! Asculți doar hituri. Kiss FM. This is me. They call shall we memories. I still remember every second, every minute, every hour. The day you let me that there was a cold but day in summer. I was 14, I was a giant. You ate a big boy, my own desire. If you please excuse my writing. I can stop my hands from shaking. 'Cause I'm cold. cu voi la Kiss Kiss Inomix, DJ Young și Olex și câteva mesaje care vin la 0722 20 60 20 din categoria mesaje de iubire. Te iubesc și mi-e dor de momentele când mă strângeai în brațe și simțeam că nimic nu ne poate despărți. Îmi e dor de gibilica al meu. Te iubi mult, Candy a ta. Hei, sunt Alex și vă urmăresc oră de oră. Vreau o dedicație pentru iubita mea Cosmina. Mixăm mai departe mashup-ul Luke Lee și Sia, Follow Your Hands. La Kiss Kiss Inomix, asculți doar hituri. tonight I'll just dream about my hubble. Piesa nouă de la Deep Central, Sus până la cer, o altă piesă pe care ne-ați cerut-o la Kiss Kiss in the Mix. Pregătim alte mesaje de pe facebook.com/kissfmromania, dar și SMS-uri care vin la 0722 20 60 20, printre hiturile mixate. Până atunci, Alex, e marfă tare! Major Lazer, Get Free, o piesă nouă semnată Caira, Besame și Cerebel cu Ada Petre. Kiss Kiss in the Mix, DJ Young and Alex la Kiss FM, asculți doar hituri. La mine, anturajul cu care pierd, pierd nopți și zile. Fac duș, sunt fresh, în buzunar am cash. Vreau să mai beau un fresh, am nevoie de vitamine. Suntem sufletul petrecerii, preferați și de public și de paparazzi. E totul la vedere, n-ascundem nimic, că fac click, click, sunt cu mag, click, click. E mare petrecere, mare baram, a doua zi avem pot în ziare. Mare petrecere, mare baram.

wish that I could stay forever this young. Not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. So wake me up. Piesa nouă de la Avicii se numește Wake Me Up la Kiss Kiss in a Mix cu DJ Young și Olex. Aruncăm din nou o privire pe facebook.com/KissFM România. Sata Andreea zice unde e Kiss pentru toți cei de la 9A, de la Mate Info, Topoloveni. Cineva cu ID-ul de Facebook, fericirea ta sunt eu. Pentru sora mea Emilia, un călduros la mulți ani. Pralea Florin pentru draga lui soție cu mențiunea bagă mare examenul, va trece cu bine, mulți pupici și familia este cu tine. Ai făcut și o rimă, te apuci de versuri, nu? La Kiss Kiss in a Mix, mixăm doar hituri. Să merge bine, M.

Și urmează alta în câteva clipe, pentru că suntem împreună până la 11 în fiecare seară la Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și Olex. Pe 11 fix avem Khaled, C'est la vie. Continuăm petrecerea, mixăm doar hituri. Bring it back. Back to the music faster. Yo, that's the way we do our thing. Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss FM.

Mix, petrecerea continuă cu DJ Young și Olex și cu alte mesaje care vin la 0722 20 60 20. Îi salutăm și pe cei de pe facebook.com/KissFM România. Puțin mai încolo luăm și de acolo alte dedichisuri. Hello Kiss FM, piesa Andrei o dedic pentru Florentina Balint din Lugoj, care este proaspătă studentă, tehnician dentar la Timișoara, cu mesajul: te voi susține mereu, dragă Florentina. De la Cristian Dănuț din Cladova. Și încă un mesaj pentru Corina din Caracal, din partea lui Titel, cu mesajul: te iubesc mult și îmi lipsește enorm. Mixăm mai departe Alina, tu ești vara mea, o piesă foarte frumoasă. Jason, Ride It și Cabron, Frunzele și iarba, la Kiss Kiss in a Mix. Asculți doar hituri. Favorite song, Kanye's on. Now you're beckoning for me to dance. Mm-hmm.

looking for the two of us. Your love, your love is all. I'm hurting when you're trying to bring me down. Cause lately everything is burning when all you do is fooling around. You can't be saying that you love me, cause saying it will never make it right. I see clearly you don't care about me, yourself is all you're thinking about. This girl is on fire.

piesă de vară, numai bună pentru orice party. La Summer, Kiss Kiss in a Mix. E momentul să luăm alte mesaje, alte delichisuri dintre cele pe care le trimiteți la 0722 20 60 20. Bună băieți, sunt Corina din Brașov și vreau să-i spun iubitului meu, Laurențiu, că abia aștept să merg cu el în weekend la mare. Vom merge în Mamaia să o facem lată, pentru că de un an zicem asta. Foarte bine, distracție plăcută la Mamaia. Acolo vă întâlniți cu al nostru coleg Marian Boba, pe plaja Crema, la Summer Kiss. Și încă un mesaj pentru Ana Maria din Satul Mare. La mulți ani din partea mamei ei, îți doresc mai departe vacanță plăcută. Iar voi, băieți, sunteți foarte tari și nicio zi nu uităm că la Kiss asculți doar hituri. Uite un mesaj foarte tare și foarte complet. Pe final de party, pe final de oră, avem Elena și Glenn, Seco, remixul Jay Murano, Vama, Perfect fără tine, e hitul verii, fără îndoială. Și ora se încheie cu Pitbull și Cristina Aguilera, Feel This Moment. Kiss Kiss in a Mix cu DJ Young și Olix, asculți doar hituri. Am înțeles ideea. Ai risipit iubirea pe un dobitor. Ești naibit din casă. Eu asta aștept, iubitor. Ești liberă să cauți fraierul perfect. Perfect, dragă mea, dragă

for the moment. Makes sense, don't it? Now make dollars, I mean billions. I'm a genius, I mean brilliance. The streets is what schooled them and made them slicker than slick with the ruler. I've lost a lot and learned a lot, but I'm still undefeated like Shula. I'm far from cheap, I break down companies with all my peeps. Baby, we can travel the world and I can give you and all you can see. Time is money, only difference is I own it. Like a stopwatch, let's stop time and enjoy this moment, darling. One day while my light is glowing, I'll be here. Kiss in the Mix, ediție specială de vară cu DJ Young și Olex. Mâine seară de la 8 la 11 vom fi din nou împreună pentru 3 ore de super hituri mixate, fără publicitate și printre ele dedicații. Mesaje care vin la 0722 20 60 20, dar și pe facebook.com/KissFM România. Până mâine seară rămâneți mare parte cu programele Kiss FM și nu uitați, de la 2 la 5 în fiecare după amiază avem transmisii de la mare, de la Summer Kiss, Costinești, Mamaia, Jupiter și Neptun. O seară frumoasă, rămâneți pe Kiss, asculți doar hituri.